Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Safar mwaka 1443, katika darsa ya risala usulu sunna al-imam Abi Bakar al-Humaydi rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati al-shaykh Abdul Aziz bin Abdullah al-Rajihi hafidhahullahu ta'ala, tulifikia qawli al-musannif rahimahullah qala: وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال الشارح حفظه الله: قوله وألا نقول أي من أصول وعقيدة أهل السنة والجماعة ألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. Katika misingi ya aqida ya ahlu sunnati wal jamaa ni kuwakhalifu khawarij, bimaana ahlu sunna hawasemi kuwa anayefanya dhambi katika madhambi makubwa ambao ni chini ya shirkun akbar na kufrun akbar kuwa takufuru. Hii ni kauli ya khawarij. Anayefanya dhambi katika madhambi makubwa kwa khawarij ni kafir. Ama ahlu sunnati wal jamaa hawaitakidi hivyo, bali anayefanya dhambi katika madhambi makubwa atabakia kuwa ni muislamu aliye na upungufu katika imani yake. Wal khawarij هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمانه. خوارج نوات وليتوكا ضد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتك زمزاك، وكانوا مع الصحابة. أصلا خوارج ولكوا بموجنا مصحابة، فحملوا القرآن على غير تأويله، وحملوا النصوص التي وردت في الكفار وجعلوها على المسلمين فكفروهم. لكن خوارج واو كيبيب قرآن كتفسيري سيكوا ياكي وكتشكو نصوص زي قرآن زين الزغمزية مكفيري wakaziweka kwa Uislamu wakawakufurisha. Waqalu, wakasema: man irtakaba kabiratan fahuwa kafir, wakasema mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa basi huyo ni kafiri, ametoka katika Uislamu. Kwa hivyo hii ndio itikadi ya khawarij, wanaifanya dhambi katika madhambi makubwa ametoka katika Uislamu. Watajamma'u fi qaryatin fil Iraq yuqalu lahu Harawra, kisha wakakusanyika katika kijiji kule Iraq kinachojulikana kwa jina Harawra. Walihadha yuqalu lahum al-Haruriyya, kwa sababu hiyo wakaitwa pia na jina hili al-Haruriyya. Kusikizi al-Haruriyya ni hao hao al-Khawarij. ومن عقيدتهم تكفير المسلمين بالمعاصي، na katika itikadi yao khawarij wao huwakufurisha waislamu kwa maasiya. Yakuluna wasema, man faala alkabirata kafara, mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa atakufuru. Fa idha zana kafara, wa idha shariba alkhamra kafara, wa man taamala birriba kafara, wa man akala arrishwata kafara, wa man aqa walidayhi kafara, wa man qata'a rahimahu kafara, wa hakadha. Fayastahilluna damahu wa malahu. Usema anayezini aisabika amekufuru toka katika Uislamu, anayekunwa mvinyo pombe kafiri, anayefanya muamala wa riba kufuru, anayekula mlungula rushwa kwao ni kafiri, yoyote atakaye muasi mzazi wake kafiri, anayekata kizazi kafiri, wa hakadha. Kila dhambi katika madhambi makubwa ukifanya wewe umetoka katika Uislamu. Kwa hivyo huhalalisha damu yake mtu kama huyu na mali yake. Hii ni itikadi ya khawariji. Wa yuwafiquhum almu'tazilatu atba'u Wasil ibn Ata wa Amr ibn Ubayd fi alhukmi ala murtakibil kabirati fi ad-dunya. Na pote lingine linalowafikiana na khawarij katika hukumu hii ni almu'tazila, wafuasi wa Wasil ibn Ata na Amr ibn Ubayd katika kumhukumu anayefanya dhambi katika madhambi makubwa ulimwenguni. Hawa hawana tofauti na khawarij, wameafikiana, waona kubaliana. Fayakuluna kharaja min al-iman. Mu'tazila wao wasema anayefanya dhambi katika madhambi makubwa ametoka katika iman, lakinahu lam yadkhul fil kufr, lakini hajaingia katika ukafiri. Wala yastahilluna damahu wa malahu. Mu'tazila wao hawahalalishi mali yake na damu yake. Wayuwafiqunahum fi takhlidihi fi an-nar fi al-akhirah. Lakini Mu'tazila wao wakubaliana na Khawarij kuwa kesho akhira mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa atakaa milele motoni. Hapa duniani Khawarij wao wamekuambia moja kwa moja ni kafiri, halali damu yako na mali yako. Mu'tazila wasema la, hapa si kafiri wala si Muislamu, lakini kesho akhira tukubaliana na Khawarij kuwa atakaa milele motoni. Wayakhtalifu al-Khawarij bi annahum yaqulun, fal-Khawarij wal-Mu'tazila kullu minhuma yara anna murtakiba al-kabira khalidun fi an-nar. Wote wawili hawa Mu'tazila na Khawarij wao waona kuwa anayefanya dhambi katika madhambi makubwa atakaa milele motoni. ويختلف الخوارج بأنهم يقولون خرج فاعل الكبيرة من الإيمان ودخل في الكفر فاستحلوا دمه وماله. تفوت يا خوارج نمعتزل هابا نكوا خوارج واسما أنا يفني ذنب كوبوا أمتوكا كتكو إسلام ونكو إنجيا كنيو كفيري وكحلليش دمياك نمرياك. والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. معتزلة واسما أمتوك كتك إيمان سي مؤمن لكن هجي انجي كتك كفر. فقالوا هو في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر. يكو كاتي نكاتي بين يمنزل بيدي سي مؤمن ولا سي كفيري ويسمى فاسقا. Na kwa wa muita pia fasiq. Wa hadhihi almanzilatu bayna almanzilatayn ahdathaha almu'tazilatu faj'aluha min usul ad-din. Na hi manzila bayna almanzilatayn wamaizua hawa mu'tazila kisha wakaifanya ni katika misingi ya dini. Si mu'min si kafir, huko yuko na huko yuko, yuko kati na kati, lakini kesho akhira atakaa milele motoni. ولهذا قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة الخوارج وناظروهم ولم يرجعوا. صبيو علي بن أبي طالب رضي الله عنه pamoja na masahaba waliwapiga vita khawarij na wakafanya mjadala na wao ili warudi nyuma, wako waliorudi na wengine walibaki katika itikadi yao chafu kama hii. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله بويع لعلي رضي الله عنه بالخلافة يوم قتل عثمان رضي الله عنه. ابن عبد البر سمع الإمام علي بيوع بيع علي بن طالب يكون خليفة سيكو لبواو عثمان رضي الله عنه واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار. مهاجرون أنصار وكوسنيكا كم ببيع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كوين يو خليفة. وتخلف عن بيعته منهم نفر فلم يهجمهم ولم يكرههم. كني كنا كيكون ديان باجو كيلي باكي نيوما حكي كم ببيع حكوا هجوم ولا حكوا لازمش علي رضي الله عنه. وسئل عنهم فقال كوريزكو سهوات وكسيم أولئك قوم قعدوا عن الحق ولم يقوموا مع الباطل. هونيوات أنبا ومكا وكيواتش حق لكن هواكو سماما كوين نصور باطل كيف وكاتشان نواه. وفي رواية أخرى أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. وميواتش حق هواكو نصور لكن بيها هوكو نصور باطل. وتخلف أيضا عن بيعته معاوية ومن معه في جماعة أهل الشام فكان منهم في صفين بعد الجمل ما كان تغمد الله جميعهم بالغفران. بيها وكباكي بلكم فبيع معاوية رضي الله عنه نككون لي جوات وشام يكتوكي لتوكي كتكفيت فصفين نفيت فجمل الله أوفونيك كم سماها وتكت كم صحابة. ثم خرجت عليه الخوارج كيش وكتوك خوارج ضد علي بن أبي طالب نهاوني وينجيني ساس سي هاو أمبوت دوات جموانز خوارج كوينجيني وكتوك وكفروه وكم كفريش علي بن أبي طالب وكل من كان معه نوك وكفريش كيلا وليكوا بموجنا علي إذ رضي بالتحكيم بينه وبين أهل الشام وكرذي كوكمي وبين ياكيين واتو شام. إن أبو موسى الأشعر رضي الله عنه فان دموجة نهوكو عمر بن عاص رضي الله عنه فان دوابيري إلي وهكمياني وكتاب شاء الله نصنى متومز السلام وزويكم وقدام يا وإسلام. علي بن أبي طالب ككبالي خوارج وكسيم حكم الرجال أميك ونوم ليواوي مما حكيمه سي كتاب شاء الله. وقالوا له حكمت الرجال في دين الله والله تعالى يقول سي صلى الله عليه وسلم إن الحكم إلا لله. حكم يا الله ذيب تمشقوا أبو موسى الأشعري وقال الموجة نعمر بن العاص وقال المنجين وكاي وتوي حكم لنين وكتوى من نكمال وكمويت كفيري. ثم اجتمعوا وشقوا عصى المسلمين كيشا وكوسانيكا وكتوكا جطاعة كيونغوزي ونصبوا راية الخلاف اشكا بنديرا يكم خليف كيونغوزي وكإسلام وسفكوا الدماء وكمواغا دام وقطعوا السبل ككتنجية بمعنى واتو وكيبيتا وفاميا وكمواغا دام. فخرج إليهم بمن معه ورام مراجعتهم فأبوا إلا القتال فقاتلهم بالنهروان فقتلهم. علي بن أبي طالب كتوكا نكوند كم صحابة وكواتاكا ورود نيوما وككتا وكوابيا فيتا قال نهروان وكواوا واستأصل جمهورهم ولم ينجو إلا اليسير منهم هاكو كوكا اسبقوة وشاشة توكت كوا. وأصل الخوارج رجل يقال له ذو الخويصرة. أصل يا خوارج نبونا موجة أن يجريكانا وجينا ذو الخويصرة. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما alikuwa akigawa ngawira Mtume sallam. Atahu dhul khuwaisira, akaja dhul khuwaisira mbele yake. Huwa rajulun min bani tamim, mwana mmoja katika kabila la banu tamim. Faqala ya rasulullah i'dil, khawarij wako hivyo, fanya uadilifu ya rasulullah, fanya uadilifu. Huu ni mtume wa Allah, amwambia fanya uadilifu. Na hivi ndivyo walivyo khawariji leo, wajifanya hakuna watu kama wao ambao hawaogopi, lakini wazungumza vitu hata amba hafikirii katika kichwa chake athari yake nini. Na leo ukitaka kujua alama ya khawariji wa kwetu asri, utaona wajifanya wanasiasa. Kiongozi fulani mwizi, aiba, mimi nitawakomboa, na yeye mwizi pia, tena taiba huyo, nyie mjeibiwa nyie. Huyo anayewaambia nitawakomboa huyo ndio mwizi kweli kweli huyo. Huyo hata yale maziwa hayaanguki barabarani, ataiba huyo. Wako kila mahali ya Khawarij, fikra zao ziko hivyo. Wao waona wao watetea haki za watu, ndio walivyo. Hata walivyokuwa wakimpiga vita Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, na kabla yake kumuua Uthman ibn Affan, ukiangalia madai yao ilikuwa nini? Madai yao ni kama hayo tu, ya upande wa uchumi tu. Uchumi umeanguka, uchumi umefanya nini, uchumi umefanyika hivi, uchumi umefanyika vile. Basi ndio mazungumzo yao. Alafu waongo katika kudai kuwa wao watahukumu kwa sheria ya Allah, si kweli. Chukulia mfano wa Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin wao walivyokuwa wakitafuta vile vyeo, walikuwa wakipigania kuwa wataka kusimamisha sheria ya Allah. Taib, si alihukumu Mursi siku alizohukumu katika Misri? Walihukumu kwa sheria ya Allah, bali walisimama wazi wazi wakasema kuwa Misri daula madaniya demokratia, wazi wazi tu, hatukuona hukumu ya Allah ikisimamishwa. Kindivyo walivyo wao. Lakini moja kwa moja kumkufurisha mwenzake, kama ule Wajdi, moja tu Wajdi Ghanim, si Ghanim, mzee mtu mzima, akihukumu kwa viongozi wa nchi nyingine za Kiislamu, utawasikia yule kafiri, kwa sababu nchi yake haihukumi kwa sheria ya Allah, yule kafiri. Kuna mmoja atoa hoja kuwa fulani katika viongozi kafiri, kwa nini? Hapo hapo ile akaletwa azungumzo ile kiongozi, asema hii daula yake ni daula madaniya na nini, kwa si sheria ya Allah inahukumu pale kwa ukafiri. Kisha jamaa akamletea mfano wake vile vile, Mursi yosema maneno zaidi ya yale, asema sio kuwa daula Misri demokratia madaniya kadha wa kadha, azungumza kwa si nchi ya Kiislamu. Mbona huyu umwiti kafiri? Kwa sababu hizbu yako, sio? Lakini yule kafiri. Lakini hawa dini yao iko kwenye shawarma. Yeye mwenyewe akasema akienda Uturuki kule hawezi kumtukana Erdogan, sababu rais yule kule, sio? Na hawezi kumkufurisha pamoja na kuwa nchi yake haihukumu kwa sheria ya Allah. Kwa nini? Asema kwa sababu angalia, nikifika kule nawekewa flat kubwa, baadaye alafu kama yuwalia yu'tuna ni shawarma. Shawarma, kumbe shawarma. Shawarma zafanya watu wabadilike msimamo. Ni mwana anafanya mzaha. Wallahi hadha hasil ikhwan, wallahi hadha hasil. Mtu dini yake kwenye shawarma, ile shawarma ya uzo 200 hapa, ile ile kwenye tofauti nini? Si kuku wale wale tena? Nyinyi kuku wa Afrika wenu watamu jamaa, kwa ajili ya shawarma auza dini yake, dini ya shawarma. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hizi shiarat za kupiga kelele na kukufurisha viongozi na nini, hakuna faida yote wa raha. Wallahi hakuna faida yote. Angalieni nchi zilizoangusha viongozi wao, faida gani wampate mbali na hasara na damu za Waislamu kumwagwa, na wanawake wa Kiislamu kunajisiwa, na watoto kubaki mayatima, na mpaka leo athari yake mwaiona. Kuna faida gani imepatikana kwa fikra za kikhariji za kupendua serikali? Tuonyesheni faida moja tu. Kisha wale wale ambao wamewaingiza nyinyi katika mtego kama ule, baadaye waje kuona hakuna hata mmoja, eh ikhwani, hata mmoja mtu apige kelele. Kwa mfano sema fali fulani Suria jihad, yeye mwenyewe kwa Amerika mpumzika na watoto wake, watoto wa watu ndio wapeleka siyo mali fulani, wapeleka mali fulani, wauawa, basi ankato mtoto wake aenda kusoma katika nchi zilizoendelea kabisa, katika mauniversity makubwa makubwa, watoto wenzake ndio izujum fil fikra za khawarij kila mahali ambao ndio wapelekwa wao. Lakini wangapi ambao watia akili mambo haya? Wallahu musta'an. Kwa huyu bwana amwambia ya Rasulullah, i'dil, fanya uadilifu. Qala wailak, Mtume salam bia ole wako, wa man ya'dil idha lam a'dil, mimi nisipokuwa mwadilifu nani aweza kuwa mwadilifu? Qad khibtu wa khasirtu in lam akun a'dil, nimeambulia patupu na kula hasara ikiwa mimi sitofanya uadilifu. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه يا رسول الله نبي إذن نمكت كيشو تمكت كيشو. فقال دعه ثم سنة وكان بأمواجه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته ميو أنا من ذاك أتكو يكذراهم وجوين صلاياك كتزام صلاياه وصيامه مع صيامهم نا كتزام صوم ياه نياك تيذراه namna wanavyofanya ibada. Yaqrauna al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, waisoma Qur'an lakini haipiti kwenye mitulinga yao, bimaana iko kwenye koto, haielewi chochote anachokisoma. Yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, watoka katika dini kama vile mshale unavyopenya katika kiwindo, na kile kiwindo kikichapa vizuri ule mshale humpige ukapita kama ambaye hakuguswa, kumbe ndio washangushwa. Sasa namna hiyo ndio khawarij wanapotoka katika dini, yajiona ingia katika dini kumbe ndio yatoka katika dini ya Allah. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an sifatihi, Mtume sallama kaeleza sifa zao fi sahihain an Suwaid ibn Ghafala qala qala Ali radiyallahu anhu idha haddathtukum an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fala an akhira min as-samaa'i ahabbu ilayya min an akdhiba alayhi. Yani hapa atakuonyesha kwa mimi sisemi uongo kuhusu khawarij, isije mkafikiria kwa sababu mimi nawapigia vita ndio nasema maneno haya, la, bali nawaambia ukweli. Wallahi nianguke kutoka mbinguni mpaka chini, napenda zaidi kuliko mimi kumsemezea uongo Mtume za sallam. Wa idha haddathtukum fima baini wa bainakum fa inna alharba khada'a, naam, vita huwa danganya watu wanaoingia katika vita. Hata khawarij walidanganyika, waliona wataweza kusimama mbele ya Ali ibn Abi Talib na wazimu. Khawarij wale vijana walikuwa ni vijana wadogo, walikuwa waona waweza kusimama vita dhidi ya Ali ibn Abi Talib, viliwadanganya vile vita. Na siku zote vita wa namna hiyo viwadanganya. Ali ibn Abi Talib, mtu ambaye amepigana wewe hujazaliwa, yajua vita, komanda wa jeshi, jeshi la nani? La Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha wewe waje kupambana naye? Basi jamaa wakakusanyika pale. علي سيما رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان, فجانا ودوغو عمري واو, سفهاء الأحلام وبمباه واكيلي, أكيلي زاو بمباه كبس. أنو كي وانغاليا فجانا ودوغو كي وزمزا مامبو مكوبا نليو نيانغاليا نخوارج وكوبي فجانا ودوغو تو, lakini wakizungumza hakuna kama wao, na wazungumza maneno ambayo hayaingia kilini kabisa. Kuna mmoja ambaye watu wafa Suria kule, watu wafa sasa umefika sijui milioni ngapi, asema tupige hesabu. Angalia, ukitaka kujua upumbavu wa akili ndio tupige hesabu, tuseme wankufa milioni moja, mashaallah wa Suria bwana, kwa mwaka mmoja tu watazaana milioni mbili, sitakuwa sharegia wale kuli wadudu hao, sio fahamu. Yani hebu angalia mtu apige hesabu gani, ambiwa watu milioni moja wankufa, sasa yeye wakifu tuseme wankufa milioni moja, hati hesabu za kwenye mwaka mmoja waweza kuzaa sio hawa watu wangapi watazaa watoto kiasi fulani. Kwa hivyo wakizaliwa wale waliokufa wale watakuwa kwa replaced, yani watatoka wengi, yani kama ambaye vidudu tu vyafa vyaja vingine. Sasa mtu ambaye apige hesabu kama hii kwa roho za watu zinazotolewa na damu na mwagwa, kuna usalama hapa? Ni shekhe huyu yusikilizwa ulimwenguni wa kikhariji, awaambia watu wende wakafe, kufeni. Aina neno tutampa mmoja, sema tutampa bakhshishi bashara, tumpa bakshishi sijui milioni ngapi, ichukua hawa wafe, lakini bora sisi ni kama watoto wa watu. Wafa ni jambo la kawaida tu, kufa yani kufa watu ni sawa tu yani, subhanallah. Lakini wallahi ikhwani, hizi hisabu zilikuwa zapigwa. Kama mtu alikuwa anafuatiliza yuona wazungumza, alikuwa anazungumza hivi, kisha na khutba ranana, kama yule mmoja aitwa Nabii al-Iwad, hadhihi thawrat, wajua nani afanya nyoka huyo, ajifanya khatibu nyoka huyo, muongo. Na hakuna mmoja hawa walikuwa wakisema nini jihad kuwa ni wajib, ni fardhu ain, hatukumuona mmoja akienua bakora akienda, hata mmoja kwenda, mmoja tu akenda mwambia watu nendeni nendeni tu, wewe wafanya nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwahimiza waumini katika vita akiwa yeye yuko mbele, mpaka masahaba vita vikizidi wafanya nini? Wajificha nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yattaqi bi rasulillah. Nyi bwana hatuwaoni, mkitoka pe kidogo hivi, wallahi wako wapi? Kisha je kusikia sijui nchi gani maulamaa washikwa, maulamaa hao wastahili kushikwa tena kule waliko, washikwe tena kule ndani, namna walivyopoteza vijana wengi maskini, roho zao zilikwenda bure kabisa, hakuna faida yoyote waliipata. Sufahaul ahlam yakuluna min khairi qawli albariya, ukiwasikia wasema maneno ya kiumbe aliyembora kabisa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikia hadithi, yamruquna min alislami kama yamruqu sahmu min arramiya, kini utoka katika Uislamu kama vile mshale unavyopenya katika kiwindo. La yujawizu imanuhum hanajirahum, imani yao haipiti katika nini zaidi ya koo zao. Fa aynama laqitumuhum faqtuluhum, popote mtakapowapata wapigeni vita. Na hapo wanaokusudiwa ni viongozi wa Kiislamu wasimame kuwapiga vita Khawarij, si mimi na wewe. Ukiona Khawarij uanze kupigana naye, hii ni kazi ya viongozi. Na hapa pia tutapata faida, Khawarij hawa ni ahlul bid'ah, ingawa wako katika wanaoviona waliokufurisha, lakini Mtume za sallama akaamrisha ukali kiasi cha kuwa mpaka kuwaua. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yawm alqiyam, katika kuwaua hawa Khawarij kuna ajri kubwa mbele ya Allah kwa yule atakayewaua siku ya kiyama, kuna ajri kubwa mbele ya Allah. Kuna ukali zaidi ya huu Mtume sana aliotumia, mpaka kutumia neno kuwaua Khawarij kwa sababu ya ile hasara na athari mbaya inayopatikana kutokana na watu hao. Na leo dhiki inawapata Waislamu ulimwenguni sababu ni hao, kiangalia sababu ni hao. Kuna faida gani tumepata kutoka kwa Khawarij gani? Watu watuonyeshe, mbali na kutiwa dhiki tu katika ulimwengu na nchi za Kiislamu kutiliwa dhiki. Atalipua mtu nchi fulani ya kikafiri kubwa, nyumba moja itaanguka nchi nzima ya Kiislamu, nchi nzima, mamilioni ya watu watauawa kwa malengo ya kupigana ugaidi, na watu wawili si watatu ndio waleta balaa yote kwa Uislamu. Hakuna faida yoyote ilipatikana katika dini ya Uislamu kutoka watu wao. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah, fa innal ummata muttafiquna ala dhammi al-khawarij wa tadlilihim, wameafikiana umma wote kuwasimanga Khawarij na kuwa ni wapotofu, wakaitakidi ni wapotofu. Hawa ni wale umma waliokuwa na akili, si umma wa leo. Hawa waliofikia ni umma wa leo. Ukiwaambia Usama ni Khariji, utaonekana wewe muovu. Si umma gani? Umma habal. Yani hawaketi watu chini wakafikiria wakajua hii ni sawa ili si sawa. Ukizungumza na mnafiki yule Khariji, tumbukiza wangapi katika majanga ili wakuelewe. Kwa wale wenye akili hapa ndo nakusudiwa, wameafikiana kuwa Khawarij ni watu wapotofu, waovu, hawana kheri. Wa innama tanaza'u fi takfirihim ala qawlaini mashhuraini fi madhhabi Malik wa Ahmad, wamekhtalifiana ahlu sunna katika kuwa Khawarij ni waislamu wa ama makafiri. kwa kauli mbili mashuhuri. وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفره كو مذهب الإمام مالك أحمد كذلك الشافعي كنا قولي مبيلي نمفتان وجيني كفار أمن وإسلام ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى أحدهما أنهم بغات ونجينا قسمني بغات ومتوكا جطاع كيونغوزي والثاني أنهم كفار كالمرتدين قولي أبيل وسمني مكافيري كما فيلو نرتدي يجوز قتلهم ابتداء كو يجوز كو بيجي فيتا كو كوانزا وقتل أسيري من كو ووا ولي متيك وكتك واو واتباع مدبيري من أنا يكمبي أفواتو وكواو ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد نانا يبتكانا كتك واو أتنبي وتبي كما ليرتدي فإن تابوا إلا قتلا أكتبي لا سيفيو أواو وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين غالي علي بن ابي طالب الذي فيتا خوارج حكوا بيجا فيتا كما الذين katika vita vya jamal na sifin فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي انهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن اصل الاسلام شيخ الاسلام سمنن علي بن ابي طالب na wengineo katika masahaba kuhusu khawarij yabeba maana ya kuwa sio makafiri kama waliortadi katika asli ya dini bimaana wakutoka katika Uislamu. Wadha huwa almansusu an alaimmati ka Ahmad wa ghairihi wa laysu ma'a dhalika hukmuhum ka hukmi ahli aljamal wa siffin, ingawa hukmu yao si kama hukmu ya wale waliopigana vita vya Jamal na Siffin wale masahaba, bal hum naw'un thalith, ni aina ya tatu hii. Wa hadha asahhu alaqwal athalathati fihim, ndio qaul sahih zaidi kuhusu hawa watu. واختار شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنهم كفار. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أم يكون لك وقول يكون خوارج لكفار سوى إسلام، والجمهور على أنهم مبتدعة نمينجي كتكونوا فيون يكون لك وني نوزوش لأنهم متأولون سوف يتأويل كتك زي النصوص ولزو تومية. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إن تقول الشيخ الإسلام تيمية فالصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة، صحابة وليعمليان الخوارج معاملة ووزوشي، ولكن إذا استطاعوا الخروج على الإمام يقاتلون لأنهم يريدون أن يفرقوا عصا المسلمين. إن قاوا خوارج وكي وننقوف يكويز أسمامكم بيجا فيتا كيونغوزي بس وتفيبوا فيتا مستسعيب وتككو كسمبرتيش أمودي ونان هو إسلام. Na ndio maana ukoona serikali huwa hazina huruma na watu kama hao. Mbali na dini kuwa imeamrisha, hakuna serikali yoyote yaweza kukubali mtu kuja kuchafua amani katika nchi yake. Hili ni jambo ambalo halikubaliki kokote kule. Sasa wakati mwingine mtawasikia wenzenu wasojielewa sema ah, Saudia kule mashehe wafungwa, watumia maneno mashehe ama maulama, utafikiri anayefungwa ni Fauzan ama anayefungwa ni Ibn Baz ama Ibn Uthaymeen, kumbe anafungwa Khalid al-Rashid, kumbe alifungwa ni Salman al-Auda, kumbe alifungwa nani, Abdul Aziz al-Tarifi. Hawa ni khawarij ikhwaniya, hawa khawana khawarij wote wamekamatwa kwa sababu ya khiana ambazo wameshikwa nazo katika nchi zao. Sasa wewe jiweke katika sehemu ya yule kiongozi, kisha kuna mtu pale ataka kukupendua. Sasa so, basi kwa vile wewe ni shekhe endelea kupendua serikali. Wewe na wazimu wewe. Nani atakuacha ufanyie? Hakuna mtu atakuacha uharibu nchi yake, ulete dhiki katika nchi. Sasa usiingilie mambo wewe huelewi. Wewe mwenyewe wala kalmati na kahawa maskani pale. Umekaa wala kalmati na kahawa, mashekhe wafungwa kule. Wewe ulikuweko? Wajua wale kwa nini wafungwa? Hujui lolote. Yani mimi nashindwa, kuna watu wazungumza mambo makubwa, yeye si waziri, yeye si rais, yeye si chochote. Ni kama lile bunge la asubuhi la wauzaji magazeti pale. Utaona, sisi tutafanya hivi, tutafanya nini wewe? Wewe mwenyewe hujui ka hiyo tomato kitoka hapo utaipata kibarua hicho. Lakini apanga mtu mpaka kwenye bunge atakwenda kuzungumza nini? Alafu sasa udanganyika pia ukavaa makoti asubuhi asubuhi na matai. kama uenda bunge, kumbe hendi bunge, enda kwenye maskani ya gazeti. Sasa huu utakupeleka kwenye uwazimu sasa na kupoteza umri wako. Hawa wakishikwa huwa wameshikwa kwa sababu zile serikali zao zimeona hatari yao na ile mambo wanayofanya. Na ikiwa mtu amedhulumiwa, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayehukumu kwa ile dhulma anayofanyiwa. Allah ndiye atakayehukumu. Lakini hakuna serikali utaipata itamwacha mtu achafua amani katika nchi yake kisha imwangalie. Hakuna, wala usifikirie hilo. Ndio pale lafutasema wana tuonewa bwana, tuonewa wewe wataka kuharibu amani katika nchi bwana. Vipi utaharibu amani katika sehemu watu waishi na amani, wametulia, wewe waje waleta vurugu bwana? Sasa kisawa sawa ni kuwa yatakikana serikali isimame dhidi ya yoyote ambaye atakuwa ni sababu ya kuleta vurugu katika kuondoa na kusambaratisha ule umoja wa ile nchi, kama vile alivyofanya Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu kuwapigia vita nani? Khawarij. Hawezi kuachwa. Wallahu almusta'an. Qawluhu wala takfirun bi shay'in min adh-dhunub. Kuanzia hapo insha Allah ta'ala tutakuja kusoma katika kikao tutakachokuja. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.